हृदयं गभो वसवसत्थानम् सौवेसिं व्रजगुणाणम् पिण्डो सारो अहिंसाहु न सोपरि गहो वुतो नाय पुत्रेण तैणाम् मुच्छापरि गहो वुतो ईवुत्तुम् महेशिणाम् मरदूव जयदूव गिरो अयदाचारस्य निच्छिदाहिंसा पयदर्शनस्थि बन्धो हिंसामित्तेन समैदेशो आहच्च हिंसा समितस्य जातो सादवतो होतिन भावतो भावेन हिंसा त्वसंजतः जीवा विसत्तेन सदावधेति संपत्तितसे जना भविज्या सादौ अहिंसा खलु भावतुय अचर्थ सुदर्श जना णहोजा वधेन जोगो दुहतो वहिंसा जयनाओ धम्म जननी जयना धम्म सपालनी चेव ताबुद्धि करी जयना एकंत सुहा वहा जयना जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं से जयं भुञ्जन्तो भासन्तो पावं कम्मं निबन्धे आज का पहला सूत्र अहिंसा सब आश्रमों का हृदय सब शास्त्रों का रहस्य और सब व्रतों और गुणों का पिंडभूत सार है। सब्बे सिया समानम हृदयम गभो व सब्ब सत्यानम सब्बे सिम वद गुणानम पिंडो सारो अहिंसा हु। महावीर की सारी देशना इस सूत्र में संचित है। अहिंसा का अर्थ समझने तो सारा जिन शास्त्र समझ में आ गया। मनुष्य ऊर्जा है, शुद्ध शक्ति है। इस शक्ति के दो आयाम हो सकते हैं। या तो शक्ति विध्वंसक हो जाए, मिटाने लगे, तोड़ने लगे, या शक्ति सृजनात्मक हो जाए, बनाए, बसाए, निर्माण करे। शक्ति तो हमारे पास है, कैसा हम उपयोग करेंगे शक्ति का हमारे बोध पर, हमारे ध्यान पर, हमारी समझ पर निर्भर है। हाथ में तलवार दे दी है प्रकृति ने, हम मारेंगे या बचाएंगे हम पर निर्भर है। हाथ में रोशनी दे दी है प्रकृति ने, हम अंधेरे को तोड़ेंगे या घरों को जलाएंगे हम पर निर्भर है। शक्ति सृजनात्मक हो जाए तो अमृत हो जाती, शक्ति विध्वंसात्मक हो जाए तो जहर हो जाती। भाषा कोश में तो लिखा है कि जहर और अमृत अलग अलग चीजें हैं, जीवन के कोश का ऐसा सत्य नहीं। जीवन के कोश में तो लिखा है कि अमृत का ही विकृत रूप जहर है और जहर का ही सुकृत रूप अमृत है। हिंदुओं की पुरानी कथा है सागर मंथन की, उसमें एक ही मंथन से जहर भी निकला, उसी मंथन से अमृत भी निकला। एक ही स्रोत से जहर भी आया, उसी स्रोत से अमृत भी आया। स्रोत एक है, अमृत की कहीं और खोज मत करना। जो तुम्हारे जीवन में आज जहर की तरह है वहीं से अमृत भी निकलेगा, थोड़ा मंथन चाहिए। ऐसा समझो कि अमृत जहर का ही नवनीत है। अडोल्फ हिटलर के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि वो चित्रकार होना चाहता था, कुछ बनाना चाहता था सुंदर, लेकिन चित्रशाला में उसे प्रवेश न मिला। वो असफल हो गया प्रवेश की परीक्षा में और उसी दिन से उसके जीवन में जो अमृत हो सकता था वो जहर होने लगा। बनाने की आकांक्षा मिटाने की आकांक्षा में बदल गई। अडोल्फ हिटलर ने बड़ा विध्वंस किया। अगर महावीर को अहिंसा का शास्त्र पता है तो अडोल्फ हिटलर को हिंसा का शास्त्र पता है। इससे ज्यादा विभत्स और विकराल दृश्य किसी मनुष्य ने कभी उपस्थित न किया था, मगर होना चाहता था चित्रकार। और भी विचारणीय बात है कि इतने विध्वंस, हिंसा और विनाश के बीच भी उसकी मूल आकांक्षा समाप्त नहीं हो गई थी। जब उसे फुर्सत मिलती तो वो कागज पर छोटे मोटे चित्र बनाता। जीवन के अंतिम क्षण तक कहीं कोई ऊर्जा सृजनात्मक होने की खोज करती रही। जो गीत गाना चाहता था उससे गालियां निकली। ध्यान रखना, वही शब्द वही ध्वनि गाली बन जाती है, वही शब्द वही ध्वनियां गीत बन जाती। मनुष्य सृजनात्मक ऊर्जा है, अगर सृजन न हो पाए तो जीवन में विस्फोट होता है, घृणा का, हिंसा का, विद्वेष का। महावीर के धर्म का सार है सृजनात्मक होने की कला। ऐसा जैनमुनि तुमसे ना कहेंगे, क्योंकि उन्हें खुद भी ठीक ठीक पता नहीं कि अहिंसा का सार सूत्र क्या है। वे तो समझते हैं अहिंसा का सार सूत्र पानी छान के पी लेना, कि रात्रि भोजन न करना, कि मांसाहार न करना। ये तो बड़ी गौण बातें हैं, परिधि की बातें। इन्हें साधने से अहिंसा नहीं सधती, अहिंसा सध जाए तो ये जरूर सधती। इन्हें साध लेने से अहिंसा नहीं सधती। हिंसा इतनी आसान नहीं है कि पानी छान के पी लिया और मिट गई। पानी छान के पीने में सृजनात्मकता क्या है? मांसाहार न किया तो हिंसा मिट गई, काश इतना आसान होता। हिंसा तुम्हारे भीतर है, मांसाहार करने से नहीं आती। तुम मांसाहार करना रोक सकते हो, हिंसा नए द्वार दरवाजे खोल लेगी। हिंसा तुम्हारे भीतर है, जब तक तुम सृजनात्मक ना हो जाओ, जब तक तुम गीत ना गुनगुनाने लगो, गाली आएगी और आएगी। जब तक तुम शिखर ना चढ़ने लगो जीवन के, तुम अतल खाइयों में गिरोगे और गिरोगे। ऊर्जा को कुछ करने को चाहिए, या तो मूर्तियां बनाओ अन्यथा मूर्तियां तोड़ोगे। बीच में नहीं रुक सकते, बीच में कोई रुकने की जगह नहीं। तो कभी कभी ऐसा आश्चर्यजनक इतिहास घटता है, हिंदू मूर्ति बनाते रहे, बौद्ध जैन मूर्ति बनाते रहे, मुसलमान मूर्ति तोड़ते रहे। अब थोड़ा सोचने जैसा है, तुम्हें अगर मूर्ति से कोई प्रयोजन ही न था तो तोड़ने की भी झंझट क्यों उठाई? लेना देना ही न था कुछ तुम्हें, मूर्ति व्यर्थ थी तो तोड़ने तक की झंझट क्यों उठाई? व्यर्थ के लिए कोई इतनी झंझट उठाता है? लेकिन नहीं, बनाना रुक जाए तो तोड़ने की आकांक्षा शुरू हो जाती। ये वही लोग थे जो मूर्ति पूजक हो सकते थे, इनकी संभावना थी वही। लेकिन मूर्ति पूजा तो बंद कर दी गई, तो जो पूजा बन सकती थी वही मूर्ति का विध्वंस बन गई। तो फिर तो मूर्तियां तोड़ो, कुछ तो करना ही होगा। मूर्ति से संबंध तो छोड़ ही नहीं सकते, अगर मित्र का नहीं तो शत्रु का सही संबंध तो बनाना ही होगा। ख्याल किया, शत्रु से भी हमारे संबंध होते और कभी कभी तो मित्र से भी ज्यादा निकट होते। मित्र के बिना तो तुम जी भी लो, शत्रु के बिना तुम बड़े अकेले अपने को पाओगे। अगर तुम्हारा शत्रु मर जाए तो उसी दिन कुछ तुम्हारे भीतर भी मर जाएगा, जो उसके कारण ही जिंदा था वो तो मर जाएगा, तुम्हें नया शत्रु खोजना पड़ेगा। ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती, ऊर्जा गतिमान है, सागर की तरह, सरिताओं की तरह, हवाओं की तरह। अगर ठीक दिशा न मिली तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा गलत दिशाओं में भटकेगी, भूत प्रेतों की भांति अंधेरी खोहों में चीखेगी, चिल्लाएगी, पुकारेगी। अगर मुस्कुराहट न बन सकी तो तुम रोओगे, दुख के आंसुओं से भरोगे। अगर फूल न खिल सके तो तुम कांटे बनोगे। महावीर ने सूत्र को अहिंसा में पकड़ा। अहिंसा का अर्थ है जहां जहां विध्वंस हो वहां वहां से अपने को ऊपर उठा लेना। विध्वंस की वृत्ति से मुक्त हो जाना अहिंसा है, तोड़ने के भाव को छोड़ देना अहिंसा है। ऐसी कोई भी दिशा तुम्हारे जीवन में ना हो जहां तोड़ने में रस रह जाए, जोड़ने में रस आ जाए, तोड़ने में रस खो जाए। मिटाने में तुम रत्ती भर भी ऊर्जा नष्ट ना करो, बनाने में, सृजन में। अगर तुम मिटाओ भी तो सृजन के लिए ही, अगर पुराने भवन को गिराओ भी तो नया भवन बनाने के लिए ही। जो विध्वंसक है वो अगर सृजन भी करता है तो मिटाने के लिए ही, वो बम बनाता है, तलवार पे धार रखता है। सृजन तो वो भी करता है, बम बनाना सृजनात्मक है, लेकिन बनाता इसीलिए है कि मिटा सके। इसको ख्याल में लेना। विध्वंसक बनाता भी है तो ध्वंस के लिए, और सृजनात्मक ऊर्जा मिटाती भी है तो बनाने के लिए। ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो महावीर की दृष्टि का सार सूत्र पकड़ने आ सकता है। महावीर कहते हैं, जब भी तुम क्रोध से भरते हो, जब भी तुम दूसरे को नष्ट करने के लिए आतुर हो उठते हो, दूसरा नष्ट होगा या नहीं ये तो तुम छोड़ दो, क्योंकि इस जगत में विनाश कहां, कौन कब नष्ट हुआ, कौन किसको नष्ट कर पाया है। यहां जो है सदा रहने वाला है। आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। लेकिन तुम मारने की आकांक्षा से भरे कि तुमने अपने जीवन की दिशा खोनी शुरू कर दी, तुम भटके, तुम खोए, तुमने गलत राह पकड़ी। जीवन को इस ढंग से देखना कि तुम्हारे भाग, तुम्हारे भीतर जो भी तुम सत्व लेकर पैदा हुए हो वो धीरे धीरे गहरे सृजन में निर्मित होता जाए। तो मैं तुमसे कहूंगा, पानी छान के पी लेना काफी नहीं, गीत गुनगुनाओ, मूर्ति बनाओ, चित्र सजाओ, जगत को सुंदर बनाओ, आसपास जीवन की झलक को फैलाओ, जीवन को प्रज्वल करो। जो तुम्हारे पास आए थोड़ा और जीवन ठोके लौटे, मारो मत। और ये बात बड़ी सूक्ष्म है, तुम एक जैन मुनि के पास जाओ तुम थोड़े और मुर्दा होके लौटोगे। वो कोई तलवार से मारता नहीं, उसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, लेकिन तुम्हारी निंदा से मार देगा। जैन मुनि तुम्हारी तरफ देखता है तो ऐसे जैसे कि तुम पापी हो, गर्हित हो, कीले मकोड़े हो, आदमी नहीं। तुम्हारी तरफ देखता है ऐसे कि तुम गलत हो, उसकी नजर में हिंसा है। अगर तुम महावीर के पास गए होते तो तुम्हें पता चलता है, उनकी आंख तुम पर पड़ती और तुम्हारे भीतर उल्लास उठता। उनके पास तुम जाते और तुम पाते कि तुम ताजे हो रहे, नए हो रहे, पुनर्जीवन हो रहा। उनके पास से तुम जीवन का संदेश लेकर लौटते, तुम नाचते लौटते, जाते वक्त भला तुम लंगड़ाते गए हो, लौटते वक्त तुम नाचते लौटते। पंगु चढ़े पहाड़, उनके पास से तुम जीवन की महिमा का वरदान लेकर लौटते, आशीष लेकर लौटते। जिस मंदिर में तुम्हारी निंदा हो रही हो वहां हिंसा हो रही है, सब निंदा हिंसात्मक है। तुम्हारे पापों में अंगुलियां डालकर तुम्हारे घावों को कुरेदने से कोई अहिंसा नहीं होती, तुम्हारे पाप के भीतर पड़े हुए तुम्हारे पुण्य को जगाने से, तुम्हारे अंधेरे में छिपे तुम्हारे प्रकाश को उघाड़ने से अहिंसा होती, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा की याद दिलाने से अहिंसा होती। जहां तुम्हारे भीतर का परमात्मा स्वीकार किया जाता हो, जहां तुम्हारे भीतर के परमात्मा को आवाहन मिलता हो, जहां तुम्हारी क्षुद्रता को भूलने की सुविधा हो और तुम्हारे विराट का दर्शन होता हो, वहां अहिंसा है। जीवन सृजनात्मकता, अहोभाव, धन्य भाग। और जैसे जैसे तुम जीवन की महिमा से भरोगे तुम पाओगे पाप की वृत्ति छीन होने लगी, क्योंकि वही ऊर्जा है, वही जहर बन रही थी, अब उसे मार्ग मिला, अब उसे स्वतंत्रता मिली, अब उसे प्रकट होने की सुविधा मिली। अगर तुम जीवन की ऊर्जा को ऊपर न ले जा सको तो नीचे जाएगी, मजबूरी है। महावीर का जोर ऊपर ले जाने पर, ऊपर ले जाते ही नीचे की यात्रा अपने आप बंद हो जाती। थोड़ा सोचो, तुम बाजार गए हो, कुछ पैसे तुम्हारे पास हैं, उस पैसे से कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं और हीरे जवाहरात भी मिलते हैं। कौन होगा जो कंकड़ पत्थर खरीदेगा? हीरे जवाहरात तुम खरीद लाओगे। जो तुम्हारे पास ऊर्जा है वो तुम्हारी संपत्ति है, उसी से कंकड़ पत्थर मिलते हैं, उसी से हीरे जवाहरात मिलते हैं। वही संभोग बनती है ऊर्जा, वही समाधि बनती है, वही ऊर्जा हिंसा बनती है, वही ऊर्जा अहिंसा बनती है, वही ऊर्जा घृणा बनती है, वही प्रेम बनती है। एक बार तुम्हें पता चल जाए कि इस ऊर्जा से तो प्रेम खरीदा जा सकता है, समाधि खरीदी जा सकती, इस ऊर्जा से तो सत्य के स्वर्ग बसाए जा सकते, तो तुम नरकों में जाने की यात्रा बंद कर दोगे। नरकों में तुम जाते हो मजबूरी से, क्योंकि तुम्हें राह नहीं मिलती स्वर्ग की। खोज तो सभी स्वर्ग रहे हैं, राह नहीं मिलती। स्वर्ग को खोजने में ही लोग नरक जाते, कोई नरक को थोड़ी खोज रहा है। कौन दुख को खोज रहा है? कौन जहर को खोज रहा है? कौन मृत्यु को खोज रहा है? लेकिन राह नहीं मिलती। महावीर ने उस राह को दिया है, इसलिए तो वो कह सके कि आने वाले दिनों में लोग पूछेंगे कि अब वे जिन कहां, अब वे महावीर कहां, तब तुम पछताओगे गौतम। अभी सुगमता से धार तुम्हारे पास से बही जाती, डूब लो, नहा लो, फिर पछताने से कुछ भी ना होगा, फिर रोने से कुछ भी ना होगा। अभी धार पास से बही जाती, क्षण भर भी प्रमाद मत करो गौतम, आलस मत करो, कल पे मत टालो, मत कहो कल करेंगे, क्योंकि कल का क्या पता, धार रहे ना रहे। जो आज हो सकता है आज कर लो, पाप को कल पे टालो, पुण्य को आज कर लो। कहो क्रोध कल करेंगे, ध्यान आज करेंगे, कहो संसार कल कर लेंगे, संन्यास आज करेंगे, कहो कि झूठ बोलना है कल बोल लेंगे, जल्दी क्या है, सच आज बोलेंगे। और जिसने आज सच बोला वो कल झूठ कैसे बोल पाएगा, और जो आज झूठ बोला वो कल सच कैसे बोल पाएगा, क्योंकि आज से ही तो कल पैदा होता है। तुम जो आज हो वही तो तुम्हारे कल का निर्माण, आज ही तो तुम ईंट रख रहे हो कल के भवन की, आज ही बनाओगे घर, कल उसमें रहोगे। महावीर कह सके कि पास से बहती धार, गौतम तू क्यों बैठा है, उठ, क्योंकि उनके पास पूरी दृष्टि थी और जो उन्होंने कहा जान के कहा है, वे शास्त्र हैं, वे शास्त्र हैं, जीवंत शास्त्र, उन्होंने जो कहा है वो शुद्ध विज्ञान है, उसमें एक कड़ी भी गलत नहीं है। कहते हैं अहिंसा सब आश्रमों का हृदय, सब शास्त्रों का रहस्य तथा सब व्रतों का और गुणों का पिंडभूत सार है। अहिंसा को अगर हम धर्म की भाषा से उतार के आदमी की सरल भाषा में रखें तो अहिंसा का अर्थ प्रेम। अगर हम जैन शास्त्रों से अहिंसा शब्द को छुड़ा लें, मुक्त कर लें, पारिभाषिक जाल से अलग कर लें, तो अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम सृजनात्मक है, घृणा विध्वंसक है। क्या करेगा प्यार वह भगवान को, क्या करेगा प्यार वह ईमान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, प्यार कर पाया न जो इंसान को। प्रेम का पाठ जहां से सीखने मिल जाए उसे चूकना मत, जहां से प्रेम का पाठ मिल जाए उसे तो हीरे की तरह गांठ में गठिया लेना। ऐसे प्रेम के पाठों को इकट्ठा कर करके एक दिन तुम पाओगे अहिंसा का शास्त्र बन गए। प्रेम के अनुभव इकट्ठे होते चले जाएं तो ऐसा समझो जैसे बहुत फूलों को निचोड़ के इत्र बन जाता है, ऐसे बहुत जीवन के प्रेम के अनुभवों का सार निचोड़ अहिंसा बन जाती। अब यहां कुछ लोग हैं जो फूलों को तो त्याग करते हैं और इत्र की आकांक्षा करते हैं, पागल हैं वे। फूल को त्याग के इत्र आएगा कहां से? इसलिए मैं कहता हूं कि महावीर के पीछे चलने वालों ने महावीर को बिल्कुल भुला दिया है, उनके पास लकीरें रह गई पिटी पिटाई, उनको वे दोहराए चले जाते हैं, लेकिन उन लकीरों का सार खो गया है, शब्द रह गए कोरे खाली चली हुई कारतूसों जैसे, जिन्हें अब व्यर्थ ढो रहे। अहिंसा का प्राण अगर प्रतिष्ठित करना हो तो प्रेम शब्द में वो प्राण है। अहिंसा प्रेम के विपरीत नहीं है, अहिंसा राग के विपरीत है। प्रेम स्वयं राग के विपरीत है, तुमने राग को ही प्रेम जाना, इससे भूल हो रही है। प्रेम तो राग को जानता ही नहीं, प्रेम की तो राग से कोई पहचान ही नहीं। जिससे तुम्हें प्रेम होता है न तो तुम उसे अपने से बांधते हो न तुम उससे बंधते हो, प्रेम तो मुक्त है, हवा के झोंकों जैसा आया गया। प्रेम बनता नहीं कहीं, बादलों जैसा है, कोई जड़े नहीं है प्रेम की, स्वतंत्रता है प्रेम, मुक्ति है प्रेम। प्रेम बहता है, रुकता नहीं, रुका डबरा बना राग हुआ, जहां प्रेम रुका वहीं राग हो जाता है। महावीर ने एक बड़ी अनूठी बात कही है। महावीर ने कहा है जो बहता रहे चलता रहे वह धर्म, और जो रुक जाए ठहर जाए वह अधर्म। चकित हो गए ये परिभाषा जानकर। महावीर कहते हैं जो सतत गतिमान है वही धर्म, जो ठहर गया रुक गया जड़ हो गया वही अधर्म। तुमने ख्याल किया, प्रेम जब रुक जाता है ठहर जाता है किसी एक से अटक जाता है फिर वहां से आगे नहीं बढ़ पाता, वही राग। अगर प्रेम फैलता रहे किसी पे रुके ना, प्रेम पात्र के ऊपर से फैलता रहे और दूसरों पे बिखरता रहे, फैलता जाए फैलता जाए, एक घड़ी ऐसी आए कि इस जगत में तुम्हारे प्रेम पात्र के अतिरिक्त और कोई ना रह जाए, तो अहिंसा। प्रेम का आखिरी विस्तार, प्रेम का परम विस्तार, प्रेम का चरम विस्तार अहिंसा है। इस जगत में फिर एक भी कण ऐसा न रह जाए जो तुम्हारा प्रेम पात्र नहीं, तब तुम अहिंसक हुए। निश्चित ही तब तुम पानी छान के पी लोगे, तुम मांसाहार ना करोगे, ये घटेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में अब किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पशु पक्षी वस्तु तक के प्रति विध्वंस का कोई भाव नहीं, प्रेम की ही वर्षा हो रही। तो तुम सावधानी से बरतोगे, तुम जहां तक बन सकेगा बचाओगे, जहां तक बन सकेगा संभालोगे। अहिंसा तो है प्रेम का परम विस्तार, लेकिन तर्क पंडित बुद्धिमानों की बुद्धिहीनता ऐसे ऐसे नतीजों पर पहुंच जाती है जिनकी महावीर ने कल्पना भी न की होगी। अब जैनों के बीच पंथ है एक, तेरा पंथ, आचार्य तुलसी का पंथ, वहां अहिंसा की व्याख्या ठीक अहिंसा के विपरीत चली गई। तर्क के बड़े मजे, चीजें इतनी खींची जा सकती हैं कि अपने से विपरीत हो जाएं। तेरा पंथ कहता है कि अगर राह से तुम चल रहे हो और कोई आदमी मरता हो किनारे, प्यास के मारे चिल्लाता हो पानी पानी, तो भी पानी मत पिलाना। क्यों? क्योंकि उस आदमी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, उसने कुछ पाप किए होंगे जिसके कारण वो मर रहा है। तुम्हारी ये अहिंसा है कि तुम उसके इस कर्म फल के भोगने में बाधा ना दो, क्योंकि बाधा डालने से अड़चन होगी उसे। तुम चुपचाप अपने रास्ते पर चलो। ये अहिंसा तो प्रेम के बिल्कुल विपरीत हो गई, और तर्कयुक्त मालूम पड़ती है। तर्क खोज लिया, तर्क ये खोज लिया कि वो आदमी अगर मर रहा है प्यासा तो किसी पाप के कारण मर रहा है, उसको उसना कर्म फल भोग लेने दो, तुम बाधा मत दो। कोई आदमी कुएं में गिर गया है तो तुम उसे निकालो मत, क्योंकि वो गिरा है अपने कर्मों के कारण। फिर कुएं में गिरे आदमी को तुम निकाल लो और कल वो जाके किसी की हत्या कर दे तो फिर तुम पे भी हत्या का भाग लगेगा, न तुम निकालते न वो हत्या कर सकता, न रहता बांस न बजती बांसुरी। अब बांसुरी बजी तो बांस में तुम्हारा हाथ, तुमने निकाला है उस आदमी को, ये गया और कल इसने जाके हत्या कर दी किसी की, तो इस कल होने वाली हत्या में तुमने सहभागी साझेदारी की, अनजाने सही, जान के नहीं सोच के नहीं, लेकिन परिणाम तो बुरा हुआ। इसलिए तुम परिणाम से बाहर रहने के लिए चुपचाप अपनी राह पे अलग थलग, ये तो प्रेम से ठीक विपरीत बात हो गई। प्रेम तो कहेगा कि ठीक है, अगर कल ये आदमी हत्या करेगा तो भी मैं इसे बचाता हूं, अगर इसके बचाने के कारण नर्क भी जाऊंगा तो भी बचाता हूं। प्रेम तो कहेगा मैं भोग लूंगा नर्क, लेकिन ये जो सामने मर रहा है आदमी इसको तो बचाऊंगा। प्रेम सोचता थोड़ी, प्रेम सृजनात्मक है, जहां भी देखता है विध्वंस हो रहा है रोकता है, जहां भी देखता है कोई चीज मर रही वहां सहज भाव से बिना किसी चिंतना के हिसाब किताब के गणित के सहज भाव से दौड़ा चला जाता है। अब किसी के घर में आग लगी और बच्चा भीतर छूट गया, तेरा पंछी सोचेगा अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ऐसे अहिंसकों से तो दुनिया खाली रहे तो अच्छा, ऐसी अहिंसा से तो वे हिंसक बेहतर जो रात खाना खा लेते हो, मांसाहार कर लेते हो, पानी बिना छना पी लेते हो। कम से कम घर में आग लगेगी, किसी को बचाने की जरूरत होगी तो दौड़ तो पड़ेंगे, कोई नदी में डूबता होगा तो दौड़ तो पड़ेंगे, कोई राह के किनारे प्यासा मरता होगा तो दो घूंट पानी तो पिला सकेंगे। ये मैं इसलिए उदाहरण ले रहा हूं कि तुम्हें ख्याल आ सके कि तर्क कितनी खतरनाक बात है। तर्क बिल्कुल साफ साफ भी दिखाई पड़ता हो तो भी खतरनाक हो सकता है। अहिंसा तर्क नहीं है, अहिंसा गणित नहीं है, अहिंसा शुद्ध प्रेम का भाव है। अहिंसा का अर्थ है इस सारे जगत में परमात्मा है, इस सारे जगत में मेरा ही स्वभाव व्याप्त है, मैं ही हूं, दूसरा भी मेरे जैसा है। जो मैं अपने लिए ठीक समझता हूं वही मैं दूसरे के लिए ठीक समझू। अगर मैं प्यासा मर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि कोई पानी पिला दे, यही मैं दूसरे के लिए ठीक समझू। अगर मैं कुएं में गिर गया हूं और चिल्ला रहा हूं और चाहता हूं कि कोई मुझे निकाल ले, कोई हाथ बढ़े, कोई हिम्मत करे, तो जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही मैं दूसरे के लिए भी चाहूं। अगर मेरे पैर में कांटा गड़ा है तो मैं चाहता हूं कोई खींच ले, वही मैं दूसरे के लिए भी करूं। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहो, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वही दूसरे के लिए मत चाहो। तेरा पंथियों से तो जीसस कहीं ज्यादा महावीर के करीब। ऊपरी आवरण एक बात है, भीतरी आत्मा बड़ी और व्यक्ति अगर सृजनात्मक हो जाए तो व्यक्ति ही तो ईंट है समाज की, व्यक्ति अगर बदले तो समूह बदलता है। क्योंकि व्यक्ति हिंसा से भरा है इसलिए समूह युद्धों से भरा है। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास युद्धों का इतिहास है, लोग लड़ते ही रहे, लोगों ने लड़ने में इतनी शक्ति व्यय की है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इतनी शक्ति सृजनात्मक हुई होती तो मनुष्य अब कहां होता, शायद स्वर्ग कहीं और होने की जरूरत न थी, हमने उसे यहां बना लिया होता, हम कभी के स्वर्ग में पहुंच गए होते। मनुष्य जाति की करीब करीब 90% शक्ति युद्ध में व्यय हुई है, अभी भी वही हालत है। अभी भी रक्षा विभाग सभी राष्ट्रों का देश की सारी संपत्ति पी जाता है, 70%, 75%, 80% तक युद्ध के मैदान की तैयारी में लग जाता है। राजनेता कहे चले जाते हैं शांति की बात, उड़ाते हैं शांति के कबूतर, बनाते हैं एटम और हाइड्रोजन बम, इधर कबूतर उड़ाते रहते हैं उधर बम की फैक्ट्रियां चलाते रहते हैं, इधर शांति की बातें करते रहते हैं उधर युद्ध की तैयारी करते रहते हैं। शांति की बातें सब बकवास मालूम होती, अगर शांति की बात में सच्चाई है तो शांति की तैयारी तो करो, शांति की तैयारी करोगे तो महावीर की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन शांति की बात करने में कोई अड़चन नहीं है, शांति की बात युद्ध को, युद्ध की प्रवृत्ति को ढांकने के लिए बड़ा सुगम उपाय हो जाती है। बमों के ढेर पर खड़े कबूतर उड़ा रहे हैं। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या खाक मसलों का हल देगी। युद्ध तो खुद ही एक समस्या है, उससे हम हल खोज रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में समा जलती रहे तो बेहतर है। कौन सी समा? महावीर की समा, अहिंसा की समा, प्रेम की समा। आप और हम सभी के आंगन में समा जलती रहे तो बेहतर है। बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है? घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है? घर में अंधेरा है माना, लेकिन घर के अंधेरे को मिटाने के लिए क्या पूरे घर को जलाना जरूरी है? और बरतरी के सबूत की खातिर बड़पन अहंकार मैं बड़ा हूं ये बताने के लिए खून बहाना ही क्या जरूरी है? क्या कोई और उपाय नहीं? जंग के और भी तो मैदान है, सिर्फ मैदान कुछ तो खू ही नहीं, और भी तो मैदान है युद्ध के। हासले जिंदगी खिरद भी है, हासले जिंदगी जुनू ही नहीं, जीवन का लक्ष्य पागल हो जाना थोड़ी है, जीवन का लक्ष्य तो प्रज्ञा को उपलब्ध होना है। अगर संघर्ष ही करना है तो करो प्रज्ञा के लिए, अगर युद्ध ही लड़ना है तो लड़ो अंधेरे से, तो लड़ो क्रोध से, तो लड़ो हिंसा से। शत्रु भीतर, कुरुक्षेत्र बाहर मत बनाओ, भीतर ही बनाओ। गीता शुरू होती है तो कहती है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, बड़ा गहरा इंगित है। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, धर्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र तो भीतर है। आओ इस तीरा वक्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तकवियत पहुंचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें। आओ इस तीरा वक्त दुनिया में, इस भाग्यहीन दुनिया में, इस अंधेरे से भरी दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, ध्यान की, चिंतन की, मनन की, स्वाध्याय की रोशनी जलाएं, अमन को जिनसे तकवियत पहुंचे और शांति से जिनको सहारा मिले, शक्ति मिले, बल मिले ऐसी जंगों का एहतमाम करें और ऐसे युद्धों का इंतजाम करें, ऐसे युद्धों का प्रबंध करें जिनसे शांति बढ़े। उसी युद्ध की तरफ महावीर का इशारा है, उसी युद्ध को जीत के वे महावीर बने। वो युद्ध भीतर है, वो दूसरे से नहीं, वो अपनी ही अधोगामी वृत्तियों से, वो अपने को ही नीचे खींचने वाली वासनाओं से, वो अपने को ही अंधेरे में ले जाने वाली आदतों से, वो अपनी ही बेहोशी और मूर्छा से। आदमी तो इतना लड़ता रहा है और बड़े अच्छे बहाने खोज खोज के लड़ता रहा है, बहाने तो मत जाओ। आदमी लड़ने के लिए बड़ी गहरी आतुरता रखता है, राजनीति में तो लड़ता ही है, धर्म तक के लिए लड़ता है, इस्लाम खतरे में, जैसे कि धर्म कभी खतरे में हो सकता है, हिंदू धर्म खतरे में। ये सब आवाजें आदमी के भीतर हिंसा को भड़काने वाली आवाजें, मंदिर मस्जिद लड़ते हैं, यहां तक हालत पहुंच गई है। कल रात मैं किसी कवि की पंक्तियां पढ़ता था, बुग्ज की आग नफरत के शोले मैं कसों तक पहुंचने न पाए, फसल यह मंदिरों मस्जिदों की मैगदों की जमीनों में क्यों हो। बुग्ज की आग, द्वेष की आग, नफरत के शोले मैकसों तक पहुंचने न पाए, इन्हें रोकना, शराबियों तक इन्हें मत आने देना, इन्हें सज्जनों तक रहने देना, इन्हें संतों साधुओं तक रहने देना, बुग्ज की आग नफरत के शोले मैक्सों तक पहुंचने न पाए, पियक्कड़ों तक न पहुंच पाए। ये द्वेष और हिंसा की आग और शोले फसल है मंदिरों मस्जिदों की। ये मंदिरों मस्जिदों में ठीक है फसल, मैकडो की जमीनों में क्यों हो, मधुशाला की जमीन में नहीं होनी चाहिए। मधुशाला तक डरती है कि कहीं मंदिरों की आग यहां ना आ जाए। मंदिरों का इससे बड़ा कोई पतन हो सकता है? शराबी डरते हैं कहीं साधु संतों के उपद्रव यहां ना आ जाए। अब इससे बड़ा पतन साधु संतों का कोई और हो सकता है? मंदिर मस्जिदों ने इतना लड़वाया आदमी को, ऐसे अच्छे बहाने लेके लड़वाया, ऐसे सुंदर आदर्श लेके लड़वाया कि उन आदर्शों की आड़ में ये दिखाई ही न पड़ा कि ये सिर्फ लड़ने की वृत्ति है, ये विध्वंस की आकांक्षा है और कुछ भी नहीं। अहिंसा सब आश्रमों का हृदय, सब शास्त्रों का रहस्य और सब व्रतों और गुणों का पिंडभूत सार है। लेकिन इस अहिंसा का अर्थ है प्रेम, इस अहिंसा का अर्थ है राग मुक्त प्रेम, इस अहिंसा का अर्थ है वीतराग प्रेम, इस अहिंसा का अर्थ है प्रेम फैलता चला जाए। प्रेम कोई सीमा न माने, जहां प्रेम ने सीमा मानी वहीं राग। जब तुमने कहा मेरा बेटा मेरा भाई, वही राग। भाईचारा इतना फैले कि मेरा तेरे की कोई जगह न रह जाए, भाईचारे का सागर हो, सभी भाई हों, ताकि किसी को भाई कहने का कोई कारण न रह जाए, सभी अपने हों ताकि किसी को अपना कहने की कोई जरूरत न रह जाए। अब देखना यहां कैसी आसान तरकीब आदमी निकाल लेता है। महावीर कहते हैं मेरे को छोड़ो, लेकिन उनका प्रयोजन है ताकि सभी मेरे हो जाएं। जैन मुनि कहते हैं मेरे को छोड़ो, उनका प्रयोजन है ताकि जो मेरे हैं वो भी न रह जाएं। ये दोनों एक ही तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा बुनियादी विरोध है। महावीर कहते हैं किसी घर के मत बनो ताकि सारा अस्तित्व तुम्हारा घर हो जाए। महावीर कहते हैं ग्रस्त से संन्यस्त हो जाओ, प्रयोजन इतना है कि घर में बंधे न रह जाओ, सारा संसार तुम्हारा घर हो जाए। जैन साधु जब कहता है छोड़ो घर छोड़ो मेरा, तब वो तुमसे वो छोटा सा जो घर था वो भी छीने ले रहा है। महावीर कहते हैं वो छोटा सा घर इतना फैले कि विराट विश्व हो जाए, उस छोटे से घर को छीनने के लिए आतुर नहीं है, इस पूरे विश्व को तुम्हारा घर बना देना चाहते, कहीं तुम छोटे से घर में अटके ना रह जाओ। इसलिए छोड़ने को कहते हैं महावीर का त्याग, महाभोग की तरफ कदम। वो पीड़ित हैं ये देख के, परेशान हैं ये देख के कि तुम जो विराट सागर हो सकते थे कैसा डबरा हो गए। वो कहते हैं छोड़ो ये डबरा, तुम सागर होने को, इतने छोटे में क्यों बंद कर रह गए हो, बड़ी तुम्हारी संभावना है, विराट तुम्हारी नियति है, प्रभुता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन जब महावीर के पीछे चलने वाले लोग कहते हैं छोड़ो घर, तो वो सारे संसार को घर बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो घर है ये भी तुम्हारा न रह जाए, बेघर हो जाओ। इन्हीं शब्दों की भ्रांतियों के कारण अक्सर जो तीर्थंकरों अवतारों पैगंबरों ने कहा है उसके ठीक उल्टे अर्थ लोगों की पकड़ में आ गए। सीधे अर्थ पकड़ना तो बहुत कठिन है, क्योंकि सीधे अर्थ पकड़ने का तो अर्थ होगा आत्मक्रांति, एक एक भीतर के कोने कांतर को बदलना होगा, अंधेरा जरा भी न बचने देना होगा। गलत अर्थों को पकड़ना बहुत आसान है, प्रेम को इतना विराट बनाना तो बहुत कठिन है। हाँ, प्रेम को बिल्कुल खाली कर लेना बहुत आसान है, वैसे ही खाली हो, वैसे ही प्रेम कुछ है नहीं। तो ये बात समझ में आ जाती है, ये भी छोड़ दो, है भी क्या। लेकिन अगर प्रेम को बड़ा करना है तब तो बड़ा श्रम होगा, बड़ी साधना होगी, ये आगे के सूत्र साफ करेंगे। दूसरा सूत्र, महावीर ने परिग्रह को परिग्रह नहीं कहा है, उन महर्षि ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। महावीर ने यह नहीं कहा कि वस्तुओं के होने में परिग्रह है, घर के होने में परिग्रह नहीं है, न धन के होने में परिग्रह, न पत्नी के होने में परिग्रह है। उन महर्षि ने मूर्छा को परिग्रह कहा है, इन वस्तुओं को अपना मान लेने में, इन वस्तुओं के साथ जकड़ जाने में, इन वस्तुओं के साथ आसक्त हो जाने में, इन वस्तुओं और अपने बीच एक तरह का गहरा संबंध बना लेने में, कि उस संबंध को छोड़ना मुश्किल हो जाए, उस मूर्छा में परिग्रह है। ये सूत्र बड़ा अनूठा है। धर्मशास्त्रों में, सारे जगत के धर्मशास्त्रों में इसके मुकाबले सूत्र खोजना कठिन। नसो परिगहो बुत्तो नाय पुत्ते न ताइना मुच्छा परिगहो बुत्तो ई वुत्तम महेशना। उन महर्षि ने कहा है वस्तुओं को छोड़ने से परिग्रह नहीं छूटता, मूर्छा छूटने से परिग्रह छूट जाता है। मूर्छा, घर नहीं छोड़ना, धन नहीं छोड़ना, पत्नी बेटे नहीं छोड़ना, मूर्छा छोड़नी, सोया सोयापन छोड़ना है। तुम ऐसे जी रहे हो जैसे नींद में हो, सपना नहीं छोड़ना है, नींद छोड़नी, इस बात को ख्याल में लो। अगर नींद न छूटी तो एक सपना छूट जाए दूसरा शुरू हो जाएगा। सपनों की फसलें नींद में उगती ही रहेंगी। तो महावीर कहते हैं सपने छोड़ने से क्या होगा, सपने तो बहुत बार अपने आप भी छूटे। कितने बार तुम जन्मे, कितनी पत्नियों को अपना नहीं कहा, कितने बेटों को अपना नहीं कहा, कितने मित्र बनाए, कितने शत्रु बनाए, कितने घर बसाए, मौत आई सब उजाड़ गई। तो मौत तो सभी को संन्यास्त कर जाती, जबरदस्ती कर जाती, लाख चीखो चिल्लाओ मौत तो छीन ही लेती है सब जो तुम छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना ही पड़ता है। कितनी बार मौत तुम्हारा सपना नहीं तोड़ गई, पर इससे क्या फर्क होता, फिर नया जन्म, फिर तुम नया सपना देखते, नींद जारी रहती। मौत सपना तोड़ सकती, नींद नहीं तोड़ सकती। इसे फिर से कहूं, मौत सपना तोड़ सकती है, क्योंकि मौत का बल इससे ज्यादा नहीं है। मौत नींद नहीं तोड़ सकती, नींद तो सिर्फ ध्यान ही तोड़ सकता है, नींद तो सिर्फ जागरूक होने की अथक अभीप्सा तोड़ सकती है। नींद तो तुम तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, कोई और नहीं तोड़ सकता। अगर तुम सोना चाहते हो तो कोई उपाय नहीं। महावीर कहते हैं सपना छोड़ने की फिक्र छोड़ो, एक सपना छूट भी जाएगा तो क्या फर्क होगा, जहां से सपने आते वहां से और सपने आ जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक नौकरी के लिए दरखास्त दी थी, पानी के जहाज पर कोई जगह खाली थी। जहाज के कप्तान ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा कि अगर तूफान आ जाए और जहाज डगमगाने लगे तो तुम क्या करोगे। मुल्ला ने कहा लंगर डालेंगे। कप्तान ने कहा कि और बड़ा तूफान आ जाए फिर क्या करोगे। उसने कहा एक लंगर और। कप्तान ने कहा और बड़ा तूफान आ जाए फिर क्या करोगे। उसने कहा एक लंगर और। कप्तान ने कहा ठहरो, ये लंगर तुम ला कहां से रहे। मुल्ला ने कहा ये तूफान आप कहां से ला रहे। वहीं से हम लंगर ला रहे। तुम लाए जाओ तूफान, हम लाए जाएंगे लंगर। अगर कल्पना का ही जाल है तो ठीक, न तूफान है कहीं न लंगर दिखाई पड़ता है। एक सपना जहां से आ रहा है अगर उसका मूल स्रोत न तोड़ा गया तो दूसरा सपना चला आएगा। ये सपना कहां से आया, इस पत्नी को तुमने क्यों कहा मेरी, इस पति को तुमने क्यों कहा मेरा, इस बेटे को तुमने कैसे माना मेरा, इस मकान को तुमने कैसे कहा मेरा, इस धन को, इस देह को तुमने कैसा दावा किया कि मेरी। ये सपना जहां से आया है उस स्रोत का तुम्हें पता है। अगर उस स्रोत को न तोड़ा, इस देह को छोड़ दो, इस पत्नी को छोड़ दो, इस मकान को छोड़ दो, इस दुकान को छोड़ दो, फिर किसी दूसरी दुकान पर वो कहेगा मेरा। घर छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, गुफा में बैठ जाओ तो गुफा को कहेगा मेरी। क्या फर्क पड़ेगा? हिमालय में जाके किसी साधु की गुफा में अड्डा जमाओ, पता चलेगा धक्का मार बाहर कर देगा, पता है ये गुफा मेरी। एक भिखमंगा एक गांव की एक सड़क पर नियमित रूप से भीख मांगता था। तगड़ा भिखमंगा था, कोई दूसरा भिखमंगा वहां घुस भी नहीं सकता था। भिखमंगों की भी अपनी अपनी सीमा होती, उसकी सीमा रेखा में कोई दूसरा भिखमंगा नहीं आ सकता था। उनका भी साम्राज्य होता है, भिखमंगों का भी। लेकिन एक दिन किसी ने देखा कि वो भिखमंगा किसी दूसरी सड़क पे भीख मांग रहा है, तो उसने पूछा, अरे वो पुरानी जगह छोड़ दी? क्योंकि वो पुराना मोहल्ला तो धनपतियों का मोहल्ला था और वहां ज्यादा भीख मिलने की संभावना थी। उसने कहा छोड़ नहीं थी, मेरी लड़की का विवाह हो गया, उसको दहेज में देती, उसके पति को। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा मोहल्ला भिखमंगे ने किसी को दहेज में दे दिया है? भिखमंगे का भी साम्राज्य। नंगा भी आदमी खड़ा हो, लंगोटी भी उसके पास ना हो, तो भी जहां से सपने आते थे वो जगह तो अभी नहीं तोड़ी, तो वो जहां खड़ा है जितनी छोटी सी जमीन को घेर रहा है उस पर ही मेरे का कब्जा हो जाएगा। मूल को तोड़ना पड़ेगा, शाखाएं प्रशाखाएं काटने से कुछ भी ना होगा। महावीर कहते हैं वह मूल है मूर्छा, बाकी सब सपना है। मेरा तेरा अपना पराया, बाकी सब सपना है। मूल है मूर्छा, मूल है कि मुझे होश नहीं, मूल है कि विवेक जागा नहीं, मूल है कि ध्यान जला नहीं, मसाल बोध की मेरे पास नहीं। इस अंधेरे में सब उठता है, सब सांप बिच्छू, सब कीड़े पतंगे, मकड़ी के जाले, इस अंधेरे में भूत प्रेत सब पलते, रोशनी आते ही सब विदा होने लगते। महावीर कहते हैं नसो परिग्रहो वुत्तो, परिग्रह में परिग्रह नहीं, नाय पुत्ते न ताइना मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मूर्छा में है परिग्रह। हिंसा में हिंसा नहीं, मूर्छा में है हिंसा। क्रोध में क्रोध नहीं, मूर्छा में है क्रोध। राग में राग नहीं, मूर्छा में है राग। तो महावीर ने मूल स्रोत को पकड़ा। सभी पापों की जड़ मूर्छा है। अलग अलग पापों से लड़ने में समय मत गंवाना, उससे कुछ सार न होगा। ऐसे ही तो तुमने जन्म जन्म गंवाए। छोटी छोटी चीजों से लड़ रहे हो, पत्तों को काटते हो, वृक्ष को कोई चोट नहीं पहुंचती पत्ते काटने से। वस्तुतः हालत उल्टी होती, एक पत्ता काटते हो तीन निकल आते हैं, वृक्ष समझता कलम की गई। तुम काटते हो वृक्ष बढ़ता है, वृक्ष घना होता है जैसे जैसे तुम काटते हो। जड़ को काटना पड़े, जड़ के कटते ही वृक्ष निष्प्राण हो जाता, उसका संबंध टूट गया भूमि से। मूर्छा तोड़नी, एक ही चीज तोड़नी है, मूर्छा तोड़नी। एक ही धर्म है, मूर्छा के बाहर आना और एक ही अधर्म है, मूर्छा में जीना। मूर्छा में तो मन सपने ही सपने देखता रहता है, कभी कभी विपरीत सपने देखता है, एक से उब जाता है। बाजार में रहते रहते उब गए, पहाड़ भाग गए। तुमने ख्याल किया पहाड़ में जो रहते हैं वो बंबई आने को उत्सुक, बंबई जो रहते हैं वो पहाड़ जाने को उत्सुक। मन के बड़े अजब खेल। मन एक सपने से उब जाता है तो सोचता है शायद विपरीत में कुछ मजा होगा। गरीब अमीर होने को उत्सुक है, अमीर सोचता है गरीब बड़े मजे में रात चैन की नींद सोता है। भूख लगती गरीब को, मुझे भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं लगती, क्या सार हुआ इस धन को पा लेने से। ऐसा आदमी अमीर ही नहीं है जिसे गरीब के जीवन में सुख दिखाई ना पड़ने लगा। इसे मैं अमीर की परिभाषा मानता हूं। जिस दिन कोई आदमी सच में अमीर होता है उसी दिन गरीब की आकांक्षा शुरू हो जाती। वो सोचता है इससे तो गरीब बेहतर। भिखमंगे को देखता है भरी दोपहरी में, भरे बाजार में, वृक्ष के नीचे घुर्रा रहा है, सो रहा है। न तकिया है, न बिस्तर है, न घर द्वार है, लेकिन ऐसी गहरी नींद ईर्ष्या से भर जाता है। वो रात अपने बहुमूल्य बिस्तर पर करबटें बदलता है, कोई नींद का पता नहीं। रूखी सूखी मांगी रोटी को खाते भिखमंगे को देखता है, लेकिन जिस स्वाद से भिखमंगा खा रहा है, जिस भाव से, और भूख भर जाने पर जिस तृप्ति से उठता है, ऐसी तृप्ति अमीर भूल गया है। सब है उसके पास। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जब तक भोजन नहीं होता तब तक भूख होती, जिस दिन भोजन के सब साधन हो जाते उस दिन भूख नहीं रहती। दुनिया बड़ी बेढंगी, यहां हिसाब बड़ा उल्टा है। जब तक सोने का इंतजाम नहीं रहता तब तक नींद आती, जब सोने का सब इंतजाम कर चुके होते तब तक नींद खो जाती। गरीब सोचता है महलों में सुख होगा, महलों में जो बैठे हैं सोचते हैं गरीब बड़े मजे में। शहरों में रहने वाले लोग कविताएं लिखते हैं गांवों की प्रशंसा की, गांव में रहने वाले लोग सिर ठोकते हैं कि कब सौभाग्य होगा कि शहर पहुंच जाए। विपरीत, जिसको हम भोग रहे हैं उससे तो हम थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। रात हंस हंस के ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी सहनाज लाला रुख के कासाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहस्ते दिल क्या करूं। रात हंस हंस के कहती है मैं खाने में चल, फिर किसी सहनाज लाला रुख के कासाने में चल, फिर किसी लाल फूल ऐसे मुखड़ी वाले के घर चल। ये नहीं मुमकिन तो मन कहता अगर ये न हो सके तो फिर ए दोस्त वीराने में चल। तो फिर वो ठीक दूसरा विपरीत रास्ता बताता है, फिर जंगल भाग चलो। जो जो लोग मैखानों से उब गए, लाल मुखड़े वाली स्त्रियों से उब गए, वो जंगल भागते। लेकिन जंगल भागने से कुछ हल नहीं है। जंगल में जो बैठे उनसे तो पूछो, उनका दिल कहता है रात हंस हंस के कहती है मैं खाने में चल, फिर किसी साहनाजे लाला रुख के कासाने में चल। तुम जरा साधुओं के भीतर तो उतरो, तुम पाओगे वो उन्हीं सब चीजों के लिए तड़फ रहे हैं जिनके कारण तुम तड़फ रहे हो। तुम मरे जा रहे हो जिन चीजों के कारण, घबराए जा रहे हो, सोचते हो कब साधु हो जाएं, कब सौभाग्य का क्षण आएगा, सब छोड़ के चले जाएं। जो छोड़ के चले गए हैं जरा उनसे तो पूछ। वो तड़फ रहे हैं ईर्ष्या से, वो तुम्हें देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पता नहीं तुम मजा तो नहीं लूट रहे, हम कहीं चूक तो नहीं गए। जिंदगी हाथ से गुजरी जाती, आत्मा का कुछ पता नहीं चल रहा, भगवान के कोई दर्शन नहीं हो रहे, माला फिरते फिरते थक गए, कहीं कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस यही जिंदगी सब कुछ है, ये मैखाने और लाल मुखड़े वाली स्त्रियों वाली जिंदगी ही सब कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाहक बैठे खाली कोरी माला फेर रहे, मूर्ख बन गए। ये शक उठता है। मुझसे बड़े बड़े बुजुर्ग साधुओं ने ये कहा है कि शक होता है कि पता नहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर ली, हालांकि इस सब के कारण दूसरे दिन प्रवचन में वो और जोर से लोगों को समझाते हैं कि संसार व्यर्थ है, कि छोड़ो, कहां उलझे हो कीचड़ में। ख्याल रखना, जो साधु जितने जोर से तुम्हें छोड़ने को समझा रहा हो उतनी ही खबर दे रहा है कि वो बेचैन है। वो बेचैन है इस बात से, जब तक वो दूसरों को भी राजी ना कर ले तब तक उसे चैन नहीं है। वो सोचता है दूसरे शायद मजा लूट रहे हैं, और एक अर्थ में बात ठीक भी लगती है, क्योंकि दूसरों की संख्या बहुत है, संख्या का बल मालूम होता है। अगर धर्म सच्ची होता तो सभी लोग कभी के धार्मिक हो गए होते। तो अगर मंदिर में बैठे पुजारी को मधुशाला में बैठे पियक्कड़ से ईर्ष्या पैदा हो जाती हो, कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि मंदिर तो लोगों को लाख समझा और लोग नहीं आते, और मधुशाला जाने से लाख रोक तो भी जाते। कुछ होना ही चाहिए, कुछ प्रबल आकर्षण होना ही चाहिए। लाख समझाओ कि राख है, मिट्टी है, सोना, फिर भी सोने को पकड़ते हैं। इतने समझाने वाले हुए फिर भी कोई संसार से भागता नहीं, आसानी से भागता नहीं। और अक्सर जो संसार से भागते हैं बहुत बुद्धिमान नहीं मालूम होते, इससे और शक पैदा होते। तुम अक्सर साधु संन्यासियों को निर्बुद्धि पाओगे। 100 में अगर एक भी तुम्हें बुद्धिमान मिल जाए तो अपवाद है, तुम उन्हें निर्बुद्धि पाओगे। ये जिंदगी से हारे थके लोग, ये जिंदगी में जीत ना सके, ये पराजित लोग जिंदगी में प्रतियोगिता ना कर सके। इनके पास न इतनी बुद्धि थी, न सोच समझ था, न इतना साहस था, इसलिए भगोड़े। लेकिन भगोड़े होने से कुछ मन की नींद तो नहीं टूटती, मूर्छा तो नहीं जाती। महावीर कहते हैं भागने से कुछ ना होगा, जागो। भागो नहीं, जागो। सारा जोर जागने पर है। जीव मरे या जिए, आ यतन आचारी को हिंसा का दोष अवश्य लगता है, किंतु जो समितियों में प्रयत्नशील है उससे वाह हिंसा हो जाने पर भी उसे कर्म बंध नहीं होता। महावीर कहते हैं जो जाग के नहीं जी रहा है, यतन से नहीं जी रहा है, यतन से जीने का अर्थ समझ लेना, उसी को कबीर ने जतन कहा है, जतन को रत्न कहा है। जतन से जीना, यतन से जीना क्या अर्थ है? होश से जीना। चलना काफी नहीं है, भीतर दिया जलता रहे फिर चलना। बोलना काफी नहीं है, जतन से बोलना, होश से बोलना। तुम्हें कभी ऐसा मौका आता या नहीं जब तुम ऐसी बात कह देते हो जो नहीं कहना चाहते थे? ये कैसा बोलना हुआ? तुम कहना नहीं चाहते थे और कह गए, तय करके आए थे कि ये बात कहेंगे नहीं और निकल गई। तुम कहते हो मेरे बावजूद निकल गई, कहना नहीं चाहता था फिर भी निकल गई। अक्सर तो ये होता है जो तुम नहीं कहना चाहते वो निकल ही जाता, वो कोई रास्ता खोज लेता। एक मुल्ला नसरुद्दीन का मित्र बीमार था, मरने के करीब था। मित्र जाके उसको समझाते थे कि कोई फिक्र नहीं, मौत आ नहीं रही, तुम रोज रोज ठीक हो रहे हो, आखिरी रात भी आ गई, डॉक्टर ने कहा बचेगा नहीं। मुल्ला उसे देखने गया था, मित्रों ने उसे समझाया कि देखो भूल से भी उसके मरने की बात मत कहना, वो वैसे ही मर रहा है, अब उसे और दुखी क्यों करना, घड़ी दो घड़ी सुख से शांति से रह ले, जाना तो है, उसको दुख क्यों देना, सदमा मत पहुंचाना। मुल्ला ने कहा क्या तुमने मुझे ना समझ समझा, मुझे पता है। मुल्ला गया, उसने बड़ी इधर उधर की हाँकी, मित्र को खूब प्रसन्न किया, इतना कि वो मरने वाला आदमी हंसने लगा, उसके गप सड़ाका, उल्टी सीधी कहानियां, वो बिल्कुल उठ के बैठ गया मरने वाला। तभी मुल्ला जोर जोर से सिर हिलाने लगा, उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा पूछो मत, तुम किस चीज के लिए सिर हिला रहा है? उसने कहा कि तुमसे मैं बात जरूर कर रहा हूं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, कि ये तुम्हारे घर की जो सीढ़ियां हैं, मर जाओगे तो अर्थी निकाली कैसे जाएगी, ये सीढ़ियां इर्छी तिरछी, तुम्हें बार बार उसी को इनकार करना होगा, मुझे क्या मतलब, मुझे मरेगा जब मरेगा और जिनको उतारना होगा वो समझे। मगर ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है कि इन सीढ़ियों से अर्थी निकालना बड़ा मुश्किल है। छिपाना चाहता था जो सत्य के प्रकट होने के रास्ते, झूठ को बचाओ छिपाओ तो भी खुल जाता है, सच को बचाओ छिपाओ तो भी प्रकट हो जाता है। तुम अपने बावजूद बहुत सी बातें कह जाते हो, पीछे पछताते हो, निश्चित ही तुम्हारे बोलने में होश का दिया नहीं। बोलो होश से, जागृत हुए, इसको महावीर कहते हैं यत्न, बोधपूर्वक जीने का नाम है यत्न। आंसू से कहो बरसे मगर रोए नहीं, शबनम से कहो बिखरे मगर खोए नहीं, पीने का मजा तो है तभी ऐसा कि मैं खाना सभी झूमे मगर सोए नहीं। मस्ती से कुछ हर्जा नहीं है, नींद भरना है, मैं खाना सभी झूमे मगर सोए नहीं। उठो बैठो चलो जागे रहो, गीत गाओ कि हंसो कि रो जागे रहो। जागरण को धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की शैली बना लो, इसको महावीर यत्न कहते हैं। जीव मरे या जिए, हिंसा से इसका कोई संबंध नहीं। आमतौर से लोग सोचते हैं दूसरे को मत मारो क्योंकि मर जाएगा तो पाप लगेगा। महावीर कहते हैं जीव मरे या जिए, इससे कुछ हिंसा का संबंध नहीं। तुम्हारे मन में जो मारने की वृत्ति उठी, जो तुमने मारने की वृत्ति उठने दी, वो तुम्हारे सोए होने का सबूत है। जो जागा हुआ है वो तो जानता है यहां सभी अमृत धर्म है। जो समितियों में प्रयत्नशील है उससे वाह हिंसा हो जाने पर भी उसे कर्म बंध नहीं होता। महावीर बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो होश पूर्वक जी रहा है उससे कभी वाह हिंसा हो भी जाए, तुम चल रहे थे एक चींटी दब के मर गई, लेकिन तुमने चलने में होश रखा था, तुमने अपनी तरफ से पूरा होश रखा था, तो महावीर कहते फिर कोई हर्जा नहीं। कुछ हिंसा तो होती है जीवन के होने में, सांस लोगे प्रत्येक सांस में लाखों जीवाणु मर जाते, सांस तो लेनी ही होगी, जीवाणु तो मरेंगे, पानी पियोगे, भोजन करोगे, हाथ भी हिलाओ डुलाओ तो पूरा वायुमंडल सूक्ष्म जीवाणुओं से भरा है, वो मरते, चलोगे तो जीवाणु मरेंगे। हिंसा तो होगी लेकिन तुम सावधानी पूर्वक बरतना। कहते हैं महावीर एक ही करवट सोते थे पूरी रात, रात करवट भी ना बदलते, नींद में भी सावधानी रखते, न्यूनतम एक करवट तो सोना ही पड़ेगा, इससे कम तो और किया नहीं जा सकता। हाँ, दो करवट बदलने से रोका जा सकता है, एक ही करवट एक ही बाजू पे सोए रहेंगे, करवट ना बदलेंगे रात में, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ कीटाणुओं के मर जाने की फिर संभावना है शरीर के हिलने से। महावीर उतना ही करेंगे जितना जीवन के लिए एकदम अनिवार्य है। महावीर ने एकदम जीवन को वहां ला के ठहरा दिया जहां जरा भी अतिशय नहीं है, ठीक परिमार्जित। राम को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, कहना महावीर को चाहिए। ऐसी मर्यादा में कोई आदमी नहीं जिया, उस मर्यादा का महावीर का नाम है समिति। समिति का अर्थ होता है सीमा बना के जीना, इतना पर्याप्त है, इससे फिर रत्ती भर ज्यादा नहीं। इसका कारण है कि समिति का पालन करते हुए साधु से जो आकस्मिक हिंसा हो जाती है वह केवल द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं। भाव हिंसा तो उनसे होती है जो असंयमी होते हैं या जिन जीवों को कभी मारते नहीं, उनकी हिंसा का भी दोष उन्हें लगता है। असंयमी को, आयतन में डूबे हुए मूर्छित व्यक्ति को, जिनको वो नहीं मारता उनके भी हिंसा का पाप लग जाता है, क्योंकि बहुत बार वो सोच लेता, तुमने कई बार सोचा होगा फला आदमी को मार ही डाले, मारा नहीं है, कितनी बार तुमने नहीं सोच लिया कि आदमी मर ही जाए, तुमने मारने का भी नहीं सोचा लेकिन मर ही जाए। दुश्मन की तो बात छोड़ दो, कभी माँ भी अपने बेटे से गुस्से में कह देती है कि तुम पैदा नहीं हुए होते तो अच्छा था। जिसने पैदा किया है, जिसने जन्म दिया है, वो भी क्रोध में सोचने लगती थी तो ना होता तो अच्छा था। कोई मारता नहीं इतना, लेकिन योजना तो मन में चलती है, उस योजना में ही हिंसा है, विध्वंस है। तो संयमी, मर्यादा में जीने वाला, समिति में जीने वाला, यत्न पूर्वक जीने वाला, अगर कभी उससे संयोग वसा अनिवार्य कारणों से कुछ हिंसा हो भी जाती है तो उसे कोई पापबंध नहीं, उसने करनी नहीं चाहिए थी, उसके भीतर कोई भावना था करने का, हुई तो वो जीवन की अनिवार्यता के कारण हुई, जीवन की अनिवार्यता के लिए वो जिम्मेवार नहीं। अपनी तरफ से उसने सब भांति अपने को रोक लिया है, और जो व्यक्ति विवेक से नहीं जी रहा, होश से नहीं जी रहा, वो हिंसा ना भी करे, पानी छान के पिए, मांसाहार न करे, रात भोजन न करे, सब तरह से अपने को संभाल के बैठा रहे, लेकिन भीतर अगर हिंसा चलती जा रही, भीतर अगर हिंसा के विचार उठ रहे, तरंगें उठ रही, तो पाप हो गया। मारने से हिंसा नहीं लगती, मारने के भाव से हिंसा लगती। इसे तुम समझोगे तो गीता के कृष्ण और महावीर ठीक एक जगह खड़े हो जाते। दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, दोनों के साधन बिल्कुल अलग है, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल साफ है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दे, तू करता न रह जा, तू भाव भी मत कर कि मैं मार रहा हूं कि मैं नहीं मार रहा हूं, परमात्मा पे छोड़ दे, फिर जो होता है होने दे। अगर तेरे भीतर भाव ना रहा कि मैं मारता हूं, फिर कोई हिंसा नहीं। महावीर कहते हैं जाग जा, क्योंकि महावीर की धारणा में परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं। जो परमात्मा का स्थान है गीता में, वो महावीर की धारणा में ध्यान का स्थान है। परमात्मा का ध्यान नहीं करना है, महावीर कहते हैं ध्यान ही परमात्मा है। जाग जा, फिर जाग के जो होता है वो अनिवार्य है, लेकिन तेरे भीतर भावना रहे कि मैं हिंसा कर रहा हूं, कि मैं हिंसा करना चाहता हूं। अभिप्राय से दोष है, कृत्य का कोई दोष नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है तुम किसी का नुकसान करने गए थे, एक आदमी राह से चला जा रहा है, उसको वर्षों से सिर दर्द है, तुमने एक पत्थर उठाकर उसको मार दिया, पत्थर उसके सिर पर ऐसी जगह लगा कि सिर दर्द चला गया, तुम चाहते थे सिर तोड़ देना, फल इतना हुआ कि सिर दर्द चला गया। तुमने अच्छा किया या बुरा किया? हुआ तो अच्छा, किया था बुरा, पाप तो लगेगा, क्योंकि पाप अभिप्राय से लगता है, तुम्हारे भाव से लगता है। इसको महावीर कहते हैं भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। तुम किसी को मारना नहीं चाहते थे, एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, सब तरह से बचाने को आतुर है, प्राणपण लगा दिए, लेकिन आदमी मर जाता, तो उसे हम मारे जाने का दोष नहीं देंगे। आदमी तो मरा, उसके ऑपरेशन में ही मरा, लेकिन फिर भी उसकी कोई भाव दशा न थी। द्रव्य हिंसा तो हुई, आदमी मरा, लेकिन कोई अभिप्राय न था, इसलिए पाप का कोई कारण नहीं। किसी प्राणी का घात हो जाने पर, जैसे संयत या असंयत व्यक्ति को द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकार की हिंसा का दोष लगता है, वैसे ही चित्त शुद्धि से युक्त समिति परायण साधु द्वारा मनःपूर्वक किसी का घात न होने के कारण उसके द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकारों की अहिंसा होती। यतनाचार धर्म की जननी है, यतनाचारिता ही धर्म की पालनहार है। यत्नचारिता धर्म को बढ़ाती है, यत्नचारिता एकांत सुखावे है। जैना उधम जैनी, जैना धम्मस्त पाणनी चेव, यत्न पूर्वक जीना धर्म की जन्मदात्री है। यत्न पूर्वक जीना धर्म की पालन करता है, धारण करता है। यत्नचारिता धर्म को बढ़ाती है, यत्न पूर्वक राह चलते उठते बैठते सब तरफ होश रखना, तुम्हारे कारण किसी को दुख न पहुंचे। फिर भी किसी को दुख पहुंचे वो उसका अपना भीतरी कारण होगा, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। दुख तो महावीर के कारण तक लोगों को पहुंच जाता है, वो तो नग्न खड़े। किसी को दुख हो जाता है कि आदमी नंगा क्यों खड़ा है, ये जिम्मेवारी उस आदमी की। महावीर उसके लिए नग्न नहीं खड़े, ये उसकी ही भावदशा है। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि वो यहां संन्यास लेने आए थे लेकिन उनका भरोसा विश्वास स्वामी नारायण संप्रदाय में है। तो उन्होंने पूछा है कि स्वामी नारायण संप्रदाय में संन्यास लूं या यहां, क्योंकि वहां तो ब्रह्मचर्य पर बड़ा जोर है, शक्ति है, और यहां ऐसा लगता है कि आपका ब्रह्मचर्य पे कोई जोर नहीं और आपके सन्यासी शिथिल मालूम होते। उनको दुविधा पैदा हुई है, पूछा है कि बड़े द्वंद में पड़ गया हूं। द्वंद में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम सन्यास लेना भी चाहो तो मैं न दूंगा, इसलिए द्वंद छोड़ो। तुम रुग्ण हो, दूसरे सन्यासी क्या कर रहे हैं इससे तुम्हारा प्रयोजन ही नहीं। कौन शिथिल है कौन शिथिल नहीं है तुमसे किसी ने पूछा नहीं, तुम अपने लिए ही निर्णय लो। जिनने पूछा है इस व्यक्ति ने निश्चित स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रभाव में काम वासना का दमन किया होगा, दबाया होगा जबरदस्ती। जो व्यक्ति काम वासना को दबा लेता है उसे सब तरफ काम वासना दिखाई पड़ने लगती है। जिस व्यक्ति ने काम वासना को दबाया नहीं समझा है उसे फिर कहीं काम वासना नहीं दिखाई पड़ती। जिसे तुमने दबाया वही तुम्हारी आंख से उभर उभर के तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ेगी। दमन मुक्ति नहीं है, दमन बड़ा गहरा बंधन है। अब सोचो अगर ये स्वामी नारायण संप्रदाय को मानने वाले सज्जन महावीर को मिल जाएं, तो ये तो घबराई जाएंगी कि आदमी नग्न खड़ा है। ये तो बड़ी अनैतिक बात है, बड़ी अश्लील बात है, अशोभन अशिष्ट। ऐसा ही हुआ था, महावीर को गांव से खदेड़ा गया, मारा गया, क्योंकि उनका नग्न होना दूसरों को पीड़ादायी हो गया। महावीर किसी को पीड़ा नहीं देना चाहते, वे वस्तुतः नग्न इसलिए हुए कि वे नैसर्गिक होना चाहते, स्वाभाविक होना चाहते। नग्न आदमी पैदा हुआ है, नग्न ही विदा होगा, तो बीच में वस्त्र ढांकने का क्या प्रयोजन। इसलिए महावीर नग्न हुए। महावीर की नग्नता तो वैसी निर्दोष है जैसे छोटे बालक की, लेकिन देखने वालों को तो वही दिखाई पड़ा जो उनकी आंखों में भरा था। उन्होंने तो देखा कि ये बात कुछ गड़बड़ है, ये आदमी तो समाज को तोड़वा देगा, शिथिल करवा देगा। जिस व्यक्ति के आधार पर समाज सदा के लिए सुदृढ़ स्तंभ रख सकता था वो अनैतिक मालूम पड़ा लोगों को, उसे हटाया लोगों ने अपने गांव से। ख्याल रखो जो तुम्हारे भीतर है वही दिखाई पड़ता है। ये भी हो सकता है तुम किसी को दुख न देना चाहो लेकिन फिर भी किसी को दुख पहुंच जाए, पर ये उसकी बात है, ये वो जाने, ये उसकी समस्या है। तुम अपने भीतर किसी को दुख देने का भाव ना रखना। तुम अपने भीतर किसी के विध्वंस की आकांक्षा न करना, तुम किसी के विनाश का बीज अपने भीतर मत बोना, तुम निखालिस, तुम पवित्र रहना, तुम प्रेमपूर्ण रहना और तुम यत्न पूर्वक जीना और एक एक कदम रखना होगा। पहले तो भाव में बदलाहट करनी होगी, तभी बाहर बदलाहट होगी। जमी सख्त है, आसमां दूर है, बसर हो सके तो बसर कीजिए, कफस तोड़ना बाद की बात है, अभी ख्वाहिश से बालों पर कीजिए। पिंजड़े में बंद हैं हम, अभी पिंजड़े को तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, अभी तो पहले पंख पैदा हो जाएं इसकी आकांक्षा कीजिए। जमी सख्त है, आसमां दूर है, बसर हो सके तो बसर कीजिए, कफस तोड़ना बात की बात, अभी ख्वाहिश से बालों पर कीजिए, अभी तो मेरे पंख पैदा हो जाएं इसकी आकांक्षा, इस दिशा में प्रयास, अभी तो पैर मजबूत हो जाएं इस दिशा में प्रयत्न, फिर यात्रा है, मंजिल दूर की है। बल चाहिए, भाव चाहिए, अदम में आशा चाहिए। महावीर कहते हैं यत्नाचारिता धर्म को बढ़ाती, यत्नाचारिता एकांत सुखावह। जितना यत्न होगा उतना सुख होगा, क्योंकि जितना हम दूसरे को दुख देना चाहते हैं उतना ही अपने दुख के बीज बोते हैं। जो हम काटते हैं वो हमारा ही बोया हुआ है, जो हम बोते हैं वो हम ही काटेंगे, जो गड्ढे हम दूसरों के लिए खोदते हैं उनमें हम ही गिरेंगे। इसलिए किसी के लिए दुख के बीज मत बोना। अगर तुम दुखी हो तो इसका इतना ही अर्थ है कि अब तक तुमने दुख के बीज दूसरों के लिए बोए। ये जगत एक प्रतिबिंब है, तुम जैसे होते हो वैसी ही तस्वीर तुम्हें दिखाई पड़ती। ये जगत एक प्रतिध्वनि है, तुम गीत गुनगुनाओ तो गीत लौट आता है, तुम गाली दो तो गाली ही तुम पे हजार गुना होकर बरस जाती। आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, जीते हैं आदमी ने सारे लोग, आदमी खुद से मगर हारा है। वही एक हार है, अपने पे बस नहीं हमारा, अपने पर समिति संयम नहीं हमारा, अपने हम मालिक नहीं। महावीर ने इस पे इतना जोर दिया स्वयं की मालकियत पर कि उनका पूरा धर्म जिन धर्म कहलाया। जिन का अर्थ होता है जीता जिसने। जैन घर में पैदा होने से मत समझ लेना कि जैन हो गए। जब तक जिन न हो जाओ तब तक जैन कैसे होगे। जब तक जीत न लो अपने को, और जीत कैसे आएगी उसका परम सूत्र है जयम चरे जयम चित्थे जय मासे जयम सये जयम भुजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंधई। विवेक से, विवेक पूर्वक चलने से, विवेक पूर्वक रहने से, विवेक पूर्वक बैठने से, विवेक पूर्वक सोने से, विवेक पूर्वक खाने और विवेक पूर्वक बोलने से साधु को पाप कर्म का बंध नहीं होता। जो करो उसे विवेक पूर्वक करना, जो करो एक शर्त जरूर पूरी करना कि वो विवेक पूर्वक हो, होश पूर्वक हो, निद्रा मूर्छा में ना हो, बेहोशी में ना हो। क्या परिणाम होता है इसका? ये जीवन के शास्त्र की बड़ी गहरी बात है। जीवन शास्त्र का बड़ा प्रकट लेकिन फिर भी बहुत गुप्त रहस्य। जो तुम विवेक से कर सको वही पुण्य, और जो विवेक के कारण न कर सको वही पाप है। जैसे मैं कहता हूं क्रोध करते हो तो मैं नहीं कहता क्रोध मत करो, मैं कहता हूं विवेक पूर्वक करो। क्रोध आए जाग जाओ, झकझोर दो अपने को। जैसे सुबह नींद से उठते हो अंगड़ाई लेते हो, ऐसे भीतर चैतन्य की अंगड़ाई लो, झकझोर दो अपने को, जागो, जानो कि क्रोध हो रहा है, करो जान के और तुम चकित हो जाओगे, तुम क्रोध न कर पाओगे। अगर प्रेम फैल रहा हो और तुम जाग जाओ तो तुम हैरान होगे, जागने के कारण प्रेम करोड़ गुना होकर फैलेगा, क्रोध तत्क्षण जल के गिर जाएगा, प्रेम फैलेगा। अगर तुम किसी को मिटाने चले थे तो जागने के कारण पैर वहीं ठिटक जाएंगे, और अगर किसी को उठाने चले थे तो जागने के कारण तुम दौड़ पड़ोगे। जो जागने से हो सके वही पुण्य, और जो जागने से न हो सके वही पाप है। पाप और पुण्य की इससे ज्यादा गहरी कोई परिभाषा कभी नहीं की गई है। महावीर कहते हैं पाप वही है जो सोए सोए होता है, जाग के नहीं होता। पुण्य वही है जो सोए सोए कभी नहीं होता, केवल जाग कर ही होता है। इसलिए एक ही बात पकड़ लेने जैसी है, और वो है जागरण, ध्यान पूर्वक जीना। जो जाग गया उसका संबंध परम सत्य से जुड़ जाता है। इस सौ के नफारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत ही नहीं। ए जौ के तस्वर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए। अब गुल से नजर मिलती ही नहीं, अब दिल की कली खिलती ही नहीं। जैसे ही कोई जागता है गुल से नजर मिलने लगती, दिल की कली खिलने लगती। सोए सोए हमारी हालत ऐसी है, ए सौ के नफारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत ही नहीं। सोए आदमी की दृष्टि में सत्य का दर्शन कैसे, परमात्मा का दर्शन कैसे, प्री दिखाई कैसे पड़े नींद भरी आंखों में। वहां तो सिर्फ सपने दिखाई पड़ सकते हैं, सत्य दिखाई नहीं पड़ सकता। ए सौ के नफारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत ही नहीं। ए जौ के तस्वर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए। अब याद भी करें उस परम की, प्रभु की, तो कैसे करें, हम तो उसकी सूरत भी भूल चुके। हम सूरत जाना भूल गए, उस प्रीतम की सूरत भी याद नहीं, याद क्या करें, स्मरण कैसे करें। अब गुल से नजर मिलती ही नहीं, अब दिल की कली खिलती ही नहीं। जैसे ही कोई विवेक को उपलब्ध हुआ, मिलने लगती गुल से नजर, खिलने लगी लगती दिल की कली। ये विवेक का बल एकमात्र बल है जो तुम्हें तीर्थ तक पहुंचा देगा। ये विवेक के पंख ही तुम्हें खुले आकाश में उड़ा सकेंगे, ये विवेक के पैर ही तुम्हें उस परम यात्रा तक पहुंचा सकेंगे। अगर महावीर की सारे शास्त्र को दो शब्दों में रखा जा सके तो वो होंगे विवेक और अहिंसा। अहिंसा है गंतव्य, विवेक है उस तरफ गति। अहिंसा है साध्य, विवेक है साधन। अहिंसा है मंजिल, विवेक है मार्ग। मन पंछी इस तरह उड़ा कुछ, तुम मेरे आकाश बन गए। पंखों की विसात ही कितनी, भरी उड़ाने फिर भी इतनी। छोर नापते थके न पलछिन, ये कैसे अभ्यास बन गए, तुम मेरे आकाश बन गए। दिवस मास या वर्ष गिनूं क्या, सारा जीवन एक तपस्या। सांसों के जितने से सुजन में, सभी तुम्हारे दास बन गए, तुम मेरे आकाश बन गए। विवेक तुम्हारा आकाश बन जाए, वही वही एकमात्र तुम्हारा लक्ष्य बन जाए, तो तुम्हारा पूरा जीवन तपस्या हो गई। दिवस मास या वर्ष गिनूं क्या, सारा जीवन एक तपस्या। महावीर तुम्हें एक खंड को सुंदर बनाने को नहीं कहते, वो ये नहीं कहते कि एक घड़ी को धार्मिक बना लो और 23 घड़ी जिए जाओ संसार में। वो कहते हैं कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसे जियो कि 24 घंटा एक ही धागे में पिरो जाए। तो अगर पूजा करो तो 24 घंटे तो नहीं कर सकते, कम से कम भोजन के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। मंदिर में बैठो तो 24 घंटे तो नहीं बैठ सकते, रात सोना तो पड़ेगा, स्नान करने के लिए तो उठना पड़ेगा, माला फेरो तो 24 घंटे तो नहीं फेर सकते, जीवन पंगु हो जाएगा। लेकिन महावीर कहते हैं विवेक कुछ ऐसी बात है कि 24 घंटे साथ सकते हो, कोई बाधा ना पड़ेगी, स्नान करो तो भी जागे, बैठो उठो भोजन करो बात करो सुनो जागे, दुकान जाओ मंदिर जाओ बाजार जाओ घर आओ जागे, भीड़ में अकेले में जागे। और महावीर कहते हैं अगर तुम्हारा सारा कृत्य जागरण से जुड़ जाए तो तुम एक दिन अचानक पाओगे कि रात तुम सोते हो और जागे। इसको कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्व भूतायाम तस्याम जागृति संयमी, जब सब सो जाते तब भी संयमी जागता है। इससे तुम ऐसा मतलब मत लेना कि संयमी बैठा रहता है बिस्तर पे, पागल हो जाएगा। शरीर को तो नींद जरूरी लेकिन भीतर का दिया जलता रहता है। रात के गहनतम अंधेरे में भी शरीर जब सो जाता है तब भी आत्मा जागी रहती, तस्याम जागृति संयमी। लेकिन इस जागरण को पहले जागी अवस्था में साधो, धीरे धीरे ये तुम्हारी नींद में भी उतर जाएगा, ये 24 घंटे पर फैल जाएगा। और जो धर्म 24 घंटे पर फैल जाए वही तुम्हें मुक्त कर पाएगा, अन्यथा घंटे भर धर्म को साधोगे 23 घंटे अधर्म को साधोगे, मुक्ति होगी कैसे? घंटे भर में जो बनाओगे 23 घंटे में 23 गुना मिटा दोगे, फिर दूसरे दिन घंटे भर में बनाओगे फिर 23 घंटे में मिटा दोगे। और कुछ राज ऐसा है कि अगर धागे को पिंडली में लपेटना हो तो घंटों लगते, और धागे को पिंडली से अलग निकालना हो तो क्षण भर में खुल जाता है। मकान बनाने में वर्षों लगते हैं, गिराना हो तो दिन भर में गिर जाता है, मिटाना बड़े जल्दी हो जाता है, और मिटाने के लिए 23 घंटे, और बनाना बड़ा मुश्किल है और बनाने के लिए घंटा भर है। तुम जीत ना पाओगे, इससे कभी जीत संभव नहीं। जीत का यही सूत्र है, जयम चरे जयम चिट्ठे, जागकर चलो जागकर रहो, जय मासे जयम सये, जागकर बैठो जागकर सो, जयम भुजन तो भासंतो, जागकर बोलो पावम कम्मम न बंधई, फिर कोई पाप तुम्हारे लिए नहीं, फिर पाप का कोई बंधन नहीं।